ภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์เจ็ดแห่งอริยะสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดบ่านล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบนี่แหละคือมิจฉาอาชีวะก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าคือเรากล่าวแม้สัมมาอาชีวะว่ามีสองส่วนคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเนื่องด้วยอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นไปสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งมรรคก็มีอยู่ก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเนื่องด้วยอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออริยสาวกในกรณีนี้ละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการดำรงชีพชอบส่วนสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายธรรมะคือการงดการเว้นการเว้นขาดและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากมิจฉาอาชีวะของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคได้แลนี้คือสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะเพื่อทำสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะมีสติทำสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมสติของเขานั้นเป็นสัมมาสติและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังเมื่อไรที่ไหนเวลาใดก็ตามจะนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพุทธะนี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทุกวันนี้ที่ข้าพเจ้าอยู่ได้ในธรรมฟังก็เพราะว่ามีพุทธพจน์มีคำสอนของพุทธะได้ศึกษาทำความเข้าใจในแง่มุมนู้นประเด็นนั้นมีการสืบต่อการกระทำการปฏิบัติในทางคำสอนเนี้ยจึงอยู่ได้จึงอยู่เป็นผู้เป็นคนกับเขาได้ถ้าไม่มีคำสอนของพุทธะในธรรมฟังไม่ว่าแต่ตัวข้าพเจ้าหรอกธรรมฟังเอ้ยอีกหลายๆคนก็จะเละเหม็นเน่าฟอนเฟะทำอะไรไม่ได้เรื่องถึงแม้ว่าทุกวันนี้ยังจะมีคำสอนของพุทธะอยู่บางคนท่านผู้ฟังก็ยังเละยังเน่ายังเหม็นยังฟอนเฟะอยู่ในภายในเพราะว่าไม่ได้เอาคำสอนเหล่านี้มาทำมาปฏิบัติพอไม่ทำไม่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตนั้นก็จึงอยู่ไม่ได้อยู่ได้ยาก ันนี้ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องของความเป็นอยู่การดำรงชีพจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังให้ได้ฟังกันเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการดำรงชีพการที่จะให้ชีวิตเราดำเนินไปได้เนี่ยศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านใช้ก็คือใช้คำว่าอาชีวะซึ่งอาชีวะที่หมายถึงการดำรงชีพความเป็นอยู่ในตัวฝังมันกินความหมายมากกว่าเรื่องของอาชีพเช่นคุณมีอาชีพอะไรล่ะคุณเป็นเกษตรกรใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องส่วนไร่นาถ้าคุณเป็นนักขายคุณก็ต้องมีสินค้าที่ไว้ขายของบางคนเป็นแม่ค้าแม่ขายถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็จะต้องมีศิลปะในการดำเนินอาชีพของคุณนั้นซึ่งคำว่าอาชีวะเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีความหมายกินความกว้างกว่าคำว่าอาชีพที่เรามักจะมีความเข้าใจว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนั่นคือการเลี้ยงชีพชอบแต่จะพูดถึงการเลี้ยงชีพก็ต้องพูดถึงอาชีพละฉันจะมีอาชีพอะไรทำอะไรกินเลี้ยงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนั่นจึงมีความหมายหรือว่าความเข้าใจไปในทางที่จะเป็นอาชีพซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังมันก็จะมีจุดที่จะมีความกังวลแล้วถ้างั้นแม่บ้านที่เขาไม่ได้มีอาชีพอะไรล่ะรับเงินจากสามีอย่างเดียวแล้วถ้างั้นเขาก็จะทำสัมมาอาชีวะไม่ได้หรอหรือว่าเด็กที่เขาไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนหรือจะไปมหาวิทยาลัยก็ตามพวกนี้อาจจะได้ทุนการศึกษาหรือว่าอาจจะได้เงินจากพ่อแม่ไปเรียนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีอาชีพอะไรยังไม่ได้ทำการงานอะไรบางคนอาจจะไปทำการงานเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างทำงานพาร์ทไทม์บ้างอันนี้ก็ดีก็ทำไปแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้ทำไม่มีเราจะทำยังไงจะทำสัมมาอาชีวะนี้ได้หรือไม่แต่มันจะมีความกำกวมตรงนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าอาชีวะเนี่ยเป็นเพียงแค่อาชีพแต่ซึ่งไม่ใช่ตัวนี้ข้าพเจ้าจึงต้องมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าเออแล้วคำว่าอาชีวะอาชีวะซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่หมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งถ้าเรามาดูในเรื่องลำดับของข้อมูลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สัมมาอาชีวะเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8อริยะแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าทางทางที่มีความประเสริฐมีองค์ประกอบอยู่8อย่าง1ใน8อย่างนั้นคือต้องมีการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่นั้นต้องฟังนะคืออาชีวะนะที่เหมาะสมถูกต้องดีงามคือสัมมาเราจะมีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่เหมาะสมถูกต้องดีงามได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งต้องฟังบอกว่าบุคคลที่มีสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ชอบที่เหมาะสมถูกต้องดีงามเนี่ยจะสามารถทำสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนี่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าอาชีพกับคำว่าการดำรงชีพสองคำนี้กันสักนิดหนึ่งอาชีพกับอาชีวะมีความหมายที่ไม่ใช่อันเดียวกันนั่นไม่ใช่อันเดียวกันอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าอาชีวะเนี่ยหมายถึงการดำรงชีพความเป็นอยู่ซึ่งมีความหมายหรือมีนัยยะที่กว้างกว่าอาชีพเฉยๆทีนี้คำว่าอาชีวะนี่เป็นภาษาบาลีนะอาชีพเนี่ยเป็นภาษาไทยนะทีนี้ถ้าอาชีพที่หมายถึงกิจการงานที่เราทำได้เงินเดือนมาหรือว่าทำอาชีพส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในศัพท์ภาษาบาลีท่านจะใช้คำว่าอะไรพระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงท่านผู้ฟังเรื่องของกสิกรรมชาวนาเนี่ยเขาไปทำนาชาวสวนไปกรีดยางเป็นต้นเนี่ย หรือทำอาชีพเกษตรกรรมอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกสิกรรมก็ตามจะเป็นโครกกรรมคือการเลี้ยงปศุสัตว์จะเป็นวานิชยกรรมคือการค้าขายจะเป็นราชบุรุษอันนี้คือเป็นข้าราชการหรือจะเป็นอาชีพผู้ถืออาวุธผู้ถืออาวุธนี่ก็คือข้าราชการกลาโหมราชบุรุษนี่ก็จะเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจะเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเป็นการค้าขายเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์หรือว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้แหละท่านผู้ฟังศัพท์ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าศิลปะศิลปะแห่งการคำนวณเช่นพวกนักบัญชีหรือว่าพวกวิศวกรต้องคำนวณศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือเช่นพวกหมอผ่าตัดเขาก็จะต้องใช้มือผ่าตัดหรือจะเป็นช่างปั้นหม้อช่างไม้ช่างอะไรก็เป็นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือพวกนี้คือศิลปะตบวังพวกนี้คืออาชีพอาชีพนี้หมายถึงศิลปะที่คุณทำไล่มาตั้งแต่การเกษตรแต่ก็ต้องมีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการทำของเขาการเลี้ยงปศุสัตว์การค้าขายทำอาชีพอย่างอื่นๆใดๆที่เป็นศิลปะที่ต้องมีทักษะนี่คือหมายถึงทักษะที่คุณจะต้องมีละอย่างคนจะเป็นชาวนาเนี่ยคุณมีทักษะในการทำกสิกรรมเนี่ยคือว่ามีศิลปะนะมีความรู้มีทักษะด้านนั้นๆบางคนก็อาจจะเชี่ยวชาญในด้านใดด้านเดียวด้านอื่นอาจจะไม่เชี่ยวชาญเช่นบางทีหมอคุณเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกแล้วก็จะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไตมากเท่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะพวกนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญตรงเนี้ยคือทักษะอาชีพตรงเนี้ยคือศิลปะซึ่งจะมีความหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปในอาชีพนั้นศิลปะนั้นทักษะนั้นๆส่วนคำว่าอาชีวะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะอาชีวะเนี่ยกินความกว้างกว่านั้นอย่างแม่บ้านเขาก็ไม่ได้ทำศิลปะใดๆไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้ทำเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นข้าราชการก็ไม่ได้ทำไม่ได้ค้าขายอยู่บ้านแต่ว่าก็ดำเนินกิจการงานในบ้านจัดแจงตรงนั้นใครป่วยพาไปหาหมอใครอยากกินทำให้กินอันนี้เป็นลักษณะการดำเนินชีวิตที่ไม่ใช่ว่ามีอาชีพอะไรก็คือไม่ได้ทำศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีทักษะใดเฉพาะแต่ว่าจะต้องมาจัดการดูแลอะไรต่างๆพวกนี้คือลักษณะของอาชีวะซึ่งแปลได้ว่าเป็นความเป็นอยู่เป็นการดำรงชีพเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ตามฟังอันดับแรกเลยนะที่เราทำความเข้าใจละคำว่าอาชีวะที่ในภาษาบาลีไม่ได้หมายถึงอาชีพในภาษาไทยแต่อาชีพในภาษาไทยหมายถึงศิลปะในภาษาบาลีคำว่าอาชีวะในภาษาบาลีที่เราจะได้ยินกันว่าสัมมาอาชีวะนั้นหมายถึงการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งกินความกว้างกว่าในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของเราตามฝั่งตรงนี้คือประเด็นที่สองละในเรื่องของสัมมาอาชีวะแต่ว่าการที่เราจะทำมรรคแปดของเราเนี่ยให้มันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะคือเริ่มต้นจากการคิดการพูดและการกระทำทางกายการคิดการพูดการทำนะคำว่าคิดนี้ก็คือการดำริเป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะเป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะที่มีคำคิดความดำริไปแต่คนเรามันก็จะมีทั้งคิดเมื่อคิดแล้วก็จึงมีสัญญาเป็นคำพูดออกมาเป็นวาจาวาจานี้ก็ต้องมีสัมมาวาจาพอมีการคิดมีการพูดออกมาแล้วเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาแล้วก็มีสัมมากัมมันตะด้วยคือการกระทำทางกายด้วยการกระทำทางกายนี้ก็ต้องให้มันออกมาถูกต้องเหมาะสมดีงามทั้งคิดทั้งพูดและทำเนี่ยให้มันดีงามเหมาะสมถูกต้องอันนี้คือประเด็นที่สองนะว่าถ้าเราคิดพูดและทำอยู่ที่วัดแม่ก็ไม่มีใครมาด่าเนาะก็สบายใจดีก็คิดดีพูดดีทำดีไ แต่พอกลับบ้านเท่านั้นล่ะเดี๋ยวลูกบ้างเดี๋ยวคู่ครองบ้างเดี๋ยวเพื่อนบ้านบ้างการงานอีกลูกน้องลูกนุ่งคนมาเยี่ยมเยียนกิจการงานนอกบ้านเนื่องด้วยพระราชาข้าราชการต่างๆโอ้จีปาถะมันเริ่มบิดเบี้ยวละความคิดนี่เริ่มไปละไอ้ที่คิดถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นสัมมาสังกัปปะมันก็เริ่มเป๋เบี้ยวออกเป็นมิจฉาบ้างออกนอกทางละพอมันคิดเบี้ยวๆไปเพราะว่าเหตุแห่งคนอื่นตามที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มพูดเหน็บกันละพูดไม่ดีละลูกทำเสียงดังหน่อยก็ด่าลูกเอาก็เป็นมิจฉาวาจาไปละออกนอกสัมมาวาจาหรือว่าเพื่อนบ้านทำอะไรที่มันไม่พอใจหน่อยมาผัดอะไรตอนนี้มันมีกลิ่นเหลือเกินแล้วก็ทำอะไรที่มันตอบแทนก็บ้างเอาก็เป็นมิจฉากัมมันตะไปละมีความคิดเคียดแค้นพยาบาทก็เป็นมิจฉาสังกัปปะไปแล้วนี่นี่คือมันเริ่มหลุดแล้วแต่อยู่ในวัดดีรักษาได้แต่พอออกมานอกวัดทำไม่ได้อยู่ในบางที่ทำได้แต่อยู่อีกที่หนึ่งกลับทำไม่ได้อยู่ในเวลาหนึ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะเนี่ยทำได้แต่พออยู่ในอีกเวลาหนึ่งเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยตรงนี้คือลักษณะที่คุณยังไม่มีการดำเนินชีวิตยังไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่มันครอบคลุมทุกด้านเหมาะสมถูกต้องดีงามคือไม่ได้สามารถทำได้ตลอดเวลาอันนี้คือยังไม่ได้มีสัมมาอาชีวะถึงแม้จะไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยก็ตามนะวันนี้ประเด็นที่1เราคุยกันไปแล้วประเด็นที่2นั้นก็คือเรื่องของการให้มันทุกด้านในทุกความเป็นอยู่ของเราการคิดการพูดการทำเนี่ยนะคือมันไล่มาตั้งแต่ทิฏฐิคือความเห็นใช่ไหมในจิตของเรามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างไรก็ทําให้คิดไปอย่างนั้นความคิดนี้ก็เป็นสังกัปปะออกมาในจิตของเรามีความเห็นมีทิฏฐิอย่างไรก็จะไม่มีการพูดออกมาเป็นวาจาออกมาอย่างนั้นในจิตของเรามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างไรก็ทําให้มีการกระทําเป็นกัมมันตะออกมาอย่างนั้นดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามก็จะทำให้เกิดสังกัปปะคือความดำริวาจาการพูดหรือว่าการกระทำทางกายเป็นกัมมันตะเนี่ยออกมาในทางมิจฉาคือไม่ถูกไม่ดีไม่เหมาะสมหรือออกมาในทางสัมมาคือถูกต้องเหมาะสมดีงามอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วในประเด็นที่สอนที่พูดอยู่นี้ก็คือว่าให้มันได้ทุกด้านของชีวิตของเราให้มันได้ทุกๆกรณีให้มันได้ทุกที่ความเป็นอยู่คุณอยู่ตรงไหนมีการดำเนินชีวิตไปเป็นอย่างไรให้คิดพูดและทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยให้คิดพูดและทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยให้คิดพูดและทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยตรงนี้เราถึงจะเรียกว่ามีสัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เป็นแม่บ้านไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เป็นเงินเดือนมาใช่ไหมไม่ได้มีศิลปะที่เป็นอาชีพทักษะอย่างที่ว่าแต่เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่ได้ถ้าเผื่อว่าเขาสามารถที่จะรักษาความคิดการพูดและการกระทำทางกายของเขาเนี่ยให้อยู่ในทางที่เป็นสัมมาได้อันนี้คือเขาสามารถมีสัมมาอาชีวะได้มีสัมมาอาชีวะได้ทางตีมก็ไม่ได้มีอาชีพมีอะไรซึ่งลักษณะของสัมมาอาชีวะที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้อันนี้คือประเด็นที่3นะทบทวนกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังนะประเด็นแรกเราพูดถึงเรื่องของอาชีพกับอาชีวะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะเทียบเคียงให้ถูกก็คืออาชีพกับศิลปะมีความต่างกันก็หมายถึงความเป็นอยู่การดำรงชีพกับคำว่าอาชีพนั้นกินความกว้างแคบไม่เท่ากันข้อที่2เรื่องของการดำรงชีพที่เป็นอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยหมายถึงการที่เราดำเนินชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ให้ทั้งชีวิตของเราเลยทุกด้านเลยทั้งที่อยู่วัดด้วยทั้งที่อยู่บ้านด้วยทั้งที่กับคนนี้ด้วยทั้งที่กับคนอื่นด้วยทั้งที่กับสถานที่นี้ด้วยทั้งที่กับสถานที่โน้นด้วยนะให้เรามีสิ่งที่เป็นคิดพูดและทำให้มันเป็นสัมมาอยู่ในทุกๆด้านอันนี้เราก็จะทำสัมมาอาชีวะให้มันเกิดขึ้นได้ในประการที่3ต้องมาฟังเรื่องของตัวคำว่าสัมมาอาชีวะเองเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้ ว่าคือการที่ไม่ทำมิจฉาอาชีวะนะคือใครก็ตามที่จะทำสัมมาอาชีวะได้ก็ต้องอย่าทำมิจฉาอาชีวะเอาแล้วมิจฉาอาชีวะนี่มันคืออะไรนะมิจฉาอาชีวะคือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดหวานล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบโดยลาบนี่คือลักษณะของมิจฉาอาชีวะแล้วตัวสัมมาอาชีวะก็คือการที่ไม่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3อย่างเนี่ย3ประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดมาเนี่ยมาประกอบกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอ๋อบางคนมีอาชีพการงานมีทักษะมีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นหมอหรือเป็นวิศวกรแต่ถ้าเขาพูดโกหกหลอกลวงพูดหวานล้อมพูดล่อลาบโดยลาบเนี่ยเขาก็ชื่อว่าไม่มีสัมมาอาชีวะนะมีอาชีพที่ดีอยู่นะมีเงินเดือนมีกินมีใช้แต่ว่าไม่มีอาชีวะชอบไม่มีสัมมาอาชีวะเป็นไปได้แต่ในขณะที่คนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรอาจจะเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นแม่บ้านหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าเขามีการคิดพูดและทำที่ดีได้ในทุกๆด้านไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดหลอกลวงไม่ได้พูดได้เจ็บใจไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอาชีพอะไรก็มีสัมมาอาชีวะได้นี่เป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพที่มีศิลปะทักษะในการดำเนินชีวิตเช่นพวกขายของเป็นวานิชยกรรมพวกค้าขายพวกนี้ถ้าผมว่าค้าขายมีอาชีพนะแต่ว่ายังพูดหลอกลวงอยู่พูดแบบท้าให้เขาเจ็บใจจนต้องยอมตกลงหรือว่าพูดหวานล้อมมีการเอาของมีค่าน้อยล่อเพื่อให้เขาซื้อของมีค่ามากในลักษณะการล่อลาบด้วยลาบเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าคุณไม่มีสัมมาอาชีวะนะถึงแม้จะมีอาชีพค้าขายก็ตามแต่ไม่มีสัมมาอาชีวะถึงแม้จะมีอาชีพมีทักษะมีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำผิดตรงนี้ก็ไม่มีสัมมาอาชีวะแล้วนอกจากนี้สัมมาอาชีวะท่านผู้ฟังยังมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นไปกับทางโลกอยู่เนื่องด้วยกับของหนักคือเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5ยังเป็นส่วนแห่งบุญอยู่เราก็ทำไปนะคือทำอาชีพของเรานี่แหละหรือจะไม่ได้มีอาชีพอยู่บ้านเฉยๆคุณคิดดีพูดดีทำดีในทุกๆที่ทุกๆเวลาทุกๆบุคคลอันนี้คือคุณมีสัมมาอาชีวะละลักษณะที่เป็นเกี่ยวเนื่องด้วยกับยังทางโลกอยู่แล้วอย่างที่สองเรื่องของสัมมาอาชีวะเนี่ยคือเป็นไปในระดับเหนือโลกละจะเป็นการที่เป็นองค์ประกอบแห่งมรรคละหมายความว่าไงตรงนี้คือหมายความว่าการที่เราจะพยายามที่จะรักษามรรคแปดของเราเนี่ยให้มันมีอยู่ในทุกที่ทุกเวลากับทุกบุคคลนี่คือพยายามที่จะส่งมรรคไว้ให้ได้ทำให้มรรคของเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่เฉพาะที่วัดแต่คือบางคนจะคิดว่าคุณจะไม่ประมาทได้ก็ต้องมาวัดเท่านั้นโถมาวัดบางคนก็ยังประมาทอยู่บ้านคิดว่าจะต้องกิจการงานนั่นนี่โน่นมากทําให้มีความประมาทอยู่บ้านก็ไม่ประมาทก็ได้แต่เราสามารถที่จะทําอริยมรรคเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธเจ้าใช้คําว่าอริยมรรคสมังคีนั่นคือมัคคะสามัคคีคนที่สามารถทำมัคคะสามัคคีทำให้มัคเนี่ยมันมารวมอยู่ในจิตในใจของเราในความเป็นอยู่ของเราเลยเนี่ยในทุกๆด้านของชีวิตของเราในทุกที่ทุกสถานทุกบุคคลเนี่ยอันนี้คือการสัมมาอาชีวะของคุณนะสัมมาอาชีวะชนิดที่เป็นไปในระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบของมัคเป็นประเภทนิพพานแล้วตรงนี้คือยกระดับของจิตของเราเนี่ยขึ้นไปสู่โลกุตตรธรรมแล้วนอกจากนี้ธรรมวังบางคนที่พยายามทำตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเขาก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีรู้ว่าเออฉันจะไม่ได้ทำเฉพาะคิดพูดทำดีเนี่ยเฉพาะที่นี่แล้วไม่ทำที่นั่นเฉพาะกับคนนี้ไม่ทำกับคนนั้นเฉพาะเวลานี้ไม่ทำเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกฉันจะต้องทำทุกที่อันนี้แสดงว่าคุณรู้ละว่าอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะอะไรเป็นสัมมาอาชีวะนี่มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแล้วก็พยายามในการที่จะทำพยายามในการที่จะรักษาจิตให้มันได้ทุกที่ทุกสถานทุกเวลาความพยายามของคุณเนี่ยก็เป็นสัมมาวายามะมาด้วยกันแล้วนะ สัมมาทิฏฐิก็มาแล้วนะสัมมาอาชีวะก็มาแล้วนะสัมมาวายามะก็มาด้วยแล้วพอเรามีความพยายามเราก็ตั้งสติกันได้เอาใจจดใจจ่อไว้ข้างบ้านเป็นอย่างนี้ฉันจะตั้งจิตไว้ว่าฉันจะไม่คิดไม่ดีฉันจะไม่พูดไม่ดีฉันจะไม่กระทำการกระทำที่ไม่ดีในการตั้งสติไปตรงเนี้ยเพื่อให้เกิดสัมมาอาชีวะเนี่ยเขาก็มีสติตั้งขึ้นเป็นสัมมาสติมีสติเพื่อที่จะละมิจฉาอาชีวะมีสติทำสัมมาอาชีวะถึงพร้อมเนี่ยสติของเขานั้นก็เป็นสัมมาสติขึ้นมาละมี4อย่างนะสัมมาทิฏฐิด้วยตัวสัมมาอาชีวะเองด้วยสัมมาวายามะด้วยแล้วก็สัมมาสติด้วยและแน่นอนท่านผู้ฟังบุคคลที่เขามีความเป็นอยู่เนี่ยความเป็นอยู่ของเขานั้นก็จะต้องเนื่องด้วยความคิดการพูดและการกระทำความคิดก็ต้องให้เป็นสัมมาสังกัปปะการพูดก็ต้องให้เป็นสัมมาวาจาการกระทำทางกายก็ต้องให้เป็นสัมมากัมมันตะโอ้โหท่านผู้ฟังเลย7อย่างแล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยได้ถึง7อย่างแล้วแค่เรารักษาความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของเราเนี่ยให้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามมันได้7อย่างเลยแล้วถ้าเราไปดูในเรื่องของสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะเนี่ยก็จะมีคำพูดที่เป็นแบบเดียวกันกับสัมมาชีวะเนี่ยแหละท่านผู้ฟังว่ามีทั้งในระดับที่ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องด้วยโลกแล้วก็มีระดับเหนือโลกตรงส่วนที่เป็นระดับเหนือโลกก็มีคำว่าอริยมรรคสมังคีคือผู้ที่สามารถทำอริยมรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในใจของเราทั้งความคิดการพูดการกระทำในความเป็นอยู่ของเราทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันสามัคคีกันให้มันเข้ากันให้เป็นอันเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เป็นสัมมาสมาธิได้ไงมันก็เป็นสัมมาสมาธินั่นแหละเพราะคำว่าสมาธินี้คือความที่จิตนั้นเป็นเอกจิตนั้นเป็นหนึ่งเราทำพวกนี้แล้วทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นตอนนั้นเองอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยท่านผู้ฟังอยู่ที่ที่เราเป็นอยู่นี่แหละอยู่ที่ที่เราทำอยู่นี่แหละไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องมาวัดเลยคือมาวัดก็ได้หรือจะอยู่บ้านก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมารักษาศีลกับพระเท่านั้นจะอยู่ต่อหน้าพระหรือว่าอยู่ต่อหน้าใครก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราฟังธรรมเท่านั้นจะเป็นเวลาฟังธรรมหรือเวลาประชุมหรือเวลาเดินทางหรือเวลาพักผ่อนคุณก็ทำได้เป็นสัมมาอาชีวะได้ทำอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าคนเรามันจะมีข้ออ้างที่มักจะเป็นตรรกะที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปในสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของทนัญชานิปรามที่เขาจะมีข้ออ้างว่าโอ้ทำให้เขาทำสัมมาชีวะไม่ได้ทำให้เขามีความประมาทเอาคนนั้นมาอ้างคนนี้มาอ้างแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นข้ออ้างได้หรอกท่านผู้ฟังคุณจะอยู่วัดอยู่บ้านเวลาไหนกับใครคุณสามารถที่จะทำความดีได้ตรงนั้นเรารักษาความดีของเราตรงเนี้ยให้มันดีคำว่าดีในที่นี้ก็คือมรรค8นั่นเองคำว่าดีในที่นี้ก็เจาะจงลงไปการคิดการพูดการกระทำนั่นเองคำว่าดีตรงนี้เจาะจงลงไปในเรื่องคิดพูดทำแล้วก็คือมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องมีการรักษากายวาจาคือศีลให้ดีมีเรื่องจิตก็รักษาเป็นสติเป็นสมาธิเป็นความเพียรมันอยู่ในการกระทำของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นในความเห็นข้าพเจ้านะเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือสัมมาอาชีวะเนี่ยสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังมาฟังธรรมเนี่ยมันก็30นาทีฟังรายการเนี่ย30นาทีหรือคุณจะมาอยู่วัดคุณอาจจะมาปฏิบัติธรรม7วัน10วันในปีหนึ่งเนี่ยเอาแล้วอีก350วันที่เหลือล่ะถ้าไปทำเสียทำพังเนี่ยมันไม่ดีนะสู้ว่าไอ้350วันที่เรามีเนี่ยเรารักษาความเป็นอยู่ของเราให้ดีดำเนินชีพให้มันถูกต้องเนี่ยโอ้มันดีอยู่นะซึ่งในประเด็นที่4ท่านผู้ฟังเป็นการสรุปในที่นี้เลยว่ารายละเอียดที่เราจะต้องทำเช่นการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะต้องติดต่อกับผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมิตรสหายเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ทางข้าราชการเนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไ เราควรจะมีความเป็นอยู่ไปอย่างไรและซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ถึงเรื่องของทิฏฐิทั้ง6อันนี้ก็ได้สอนเอาไว้แต่ว่าหน้าที่กับคู่ครองจะต้องทำอย่างไรหน้าที่กับบุตรภรรยาทำอย่างไรหน้าที่ของมารดาบิดาหน้าที่กับลูกน้องเจ้านายพวกนี้ควรทำอย่างไรในเรื่องของทิฏฐิทั้ง6ก็อยู่ในความเป็นอยู่ของเราตรงนี้เรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ก็เหมือนกันคุณจะได้ทรัพย์มาอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทำศิลปะอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะมีคนให้ด้วยความเสน่หาหรือว่าจะมีงบประมาณขอทุนกู้ยืมอย่างใดมาก็ตามเนี่ยให้มีการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะด้วยหน้าที่ของ4อย่างด้วยกันมีหน้าที่4หน้าที่หน้าที่ต่อบุคคลที่เราจะต้องติดต่อด้วยในที่ทั้ง6หน้าที่ในการที่ต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้หน้าที่ในการที่จะต้องสละออกหน้าที่ในการที่จะต้องทำให้เกิดบุญกุศลนั่น4หน้าที่แล้วเรื่องของการหาทรัพย์การทำอาชีพที่เป็นศิลปะเนี่ยก็ต้องให้ได้มาโดยธรรมได้มาโดยธรรมแล้วก็ต้องไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดแล้วก็ต้องทำตนให้มีความอิ่มหนำรู้จักใช้ทรัพย์นั้นให้เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้จักบำเพ็ญบุญถ้าเกิดเราใช้จ่ายทรัพย์ในสีหน้าที่ตรงนี้ก็ชื่อว่าได้รับการรักษาและในข้อที่5ท่านผู้ฟังในเรื่องของสัมมาอาชีวะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องถูกทดสอบถูกทดสอบว่าเราสามารถที่จะดำเนินอยู่ในมรรคดำเนินอยู่ในปฏิปทาทำชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยให้มันอยู่ในทางได้หรือไม่อันนี้มันธรรมดาถ้าเราถูกทดสอบแล้วท่านผู้ฟังให้เรามีความนอบน้อมธรรมบุคคลไหนก็ตามที่ยังมีความนอบน้อมมีความพิทอบพิเทามีการทำความดีพูดดีคิดดีทำดีอยู่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรที่มันไม่น่าพอใจมันยังไม่มากระทบเนี่ยอันนี้ถือว่ายังไม่ดีจริงยังไม่นอบน้อมจริงยังไม่เจ๋งจริงแต่ถ้าจะดีจริงเจ๋งจริงนอบน้อมจริงเคารพธรรมจริงมีอาชีวะมีความเป็นอยู่ที่ดีจริงๆได้เนี่ยก็ดูตรงที่ว่าเมื่อมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบนี่แหละเรื่องของแม่เจ้าเรือนชื่อเทเวหิกาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะสอนเราได้อย่างดีที่ถูกคนใช้ชื่อกาลีทดสอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็แบบวาจาโผงออกไปทำไม่ดีออกไปเรื่องของธนัญชานิพรามที่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตจนท่านพระสารีบุตรได้มาเตือนเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สอนเราได้อย่างดีว่าเมื่อไรก็ตามเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีบททดสอบในชีวิตจะเป็นวาจาจากคนอื่นเขาจะเป็นเรื่องเนื่องด้วยคนอื่นให้เรามีการนอบน้อมทำรักษาธรรมะที่อยู่ในจิตใจของเราให้ดีเราจะมีสัมมาชีวะทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร